بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ رجب میں جو تین حروف ہیں رے جیم اور میم، رے یا را، را سے مراد اللہ تعالی کی رحمت ہے، جیم سے مراد اس کی جود و بخشش ہے، اور با یا دے سے مراد بر یعنی اس کی طرف سے بھلائی مراد ہے۔ گویا ماہ رجب المرجم میں رحمت، جود و بخشش اور اس کی طرف سے بھلائیوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ رجب میں رے سے مراد تو رحمت ہے لیکن جیم سے مراد بندوں کا جرم ہے، اور با سے مراد اس کا بر، اس کی بر یعنی اس کی طرف سے بھلائی کرنا۔ گویا رجب المرجم میں رحمت اور اس کی طرف سے بھلائی کے درمیان بندوں کے جرم آ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ایک طرف اس کی رحمت ہو دوسری طرف اس کی بھلائی ہو تو بیچ میں بندوں کے جرم جو ہے وہ ضرور معاف کر دیے جائیں گے۔ کسی نے کہا رجب تخم ریزی کا مہینہ یعنی کہ بوائی کا، کہ رجب میں بیج بوئے جائیں، اور شعبان المعظم جو ہے وہ آب پاشی کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا، کٹائی کا مہینہ ہے۔ تو رجب میں جو کوئی تخم طاعت نہ بوئے یعنی کہ عبادت کا بیج جو نہ بوئے، اور شعبان میں اشک ندامت سے، اشک عشق سے، اشک خوف خدا سے جو اس کی آبیاری نہ کرے تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ یعنی رجب میں عبادات کے بیج بونے چاہیے، شعبان المعظم میں خوب اشک باری کر کے اس کی آبیاری کرنی چاہیے، تو رمضان میں انشاءاللہ رحمت کی فصل خوب حاصل ہوگی۔ کسی نے کہا رجب جو ہے وہ بدن کو پاک کرتا ہے، شعبان المعظم قلب کو یعنی دل کو پاک کرتا ہے، جبکہ رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ بہرحال یہ کہ نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا، یہ بوائی کا مہینہ بھی ہے، تخم طاعت اس میں جو بوئے گا انشاءاللہ بڑی پیاری فصلیں کاٹے گا، اور اس مہینے کی پہلے سے لوگ توقیر کرتے آ رہے ہیں۔ ایک شخص ایک عورت پر، مطلب یعنی کہ عاشق ہوا، جب اس عورت پر اس کو قابو آ گیا تو اس نے پوچھا کہ آج رات کون سی ہے، تو عورت نے کہا کہ آج رجب کی چاند رات۔ فوراً اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، حالانکہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ کفار بھی پہلے رجب شریف کا بڑا ادب کرتے تھے، تو اس نے قابو پانے کے بعد، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس نے مطلب اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں میں آج تو گناہ نہیں کر سکتا، اس مہینے میں نہیں کروں گا گناہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کو دین کی تبلیغ کی، کیونکہ وہ رجب کی اس نے تعظیم کی تھی، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے آپ کا دامن پکڑا، آپ کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ رجب کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو بھائیو یہ ماہ رجب ہے، اب آپ کی مرضی ہے، وہ کافر تو رجب کا ادب کر گیا لیکن پتہ نہیں ہم بھی ویڈیو گیم کا سلسلہ بند کریں گے نہیں کریں گے، ہم بھی ٹیبل فٹ بال کھیلنا بند کریں گے نہیں کریں گے، ہم فلموں ڈراموں سے باز آئیں گے نہیں آئیں گے، تو مجھے وہی کلمہ دہرانا پڑتا ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، شاید قسم کھائی والا حساب ہے۔ ایک کافر تو رجب کا ادب کر سکتا ہے لیکن مسلمان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ رجب ہوتا کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کا بھلا کرے جو یہ بندے جمع کر لیتے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا، اور ہمیں کیا بتا، ہمیں اپنی خرمستیوں سے ہی بھلا فرصت کہا، ہمیں اپنے گناہوں سے فرصت ملے، اپنی رنگ رلیوں سے فرصت ملے، دنیا کی مصروفیتوں سے فرصت ملے، تو ہم بھی کبھی دین کے بارے میں سوچیں، ہمیں کوئی پتا۔ تو پیارے بھائیو مرضی ہے آپ کی بتا دینا ہمارا کام، کہ اگر خدا نہ خاصہ گناہ کی عادت ہے بھی تو برائے کرم آج ہی سچی توبہ کر لیجیے، سچی پکی توبہ کر لیجیے کہ رجب کا مہینہ آ گیا، یہ ماہ حرام حرمت والا مہینہ ہے، رجب المرجب حرمت والا مہینہ، ذیقعد، ذی‌الحج اور محرم اور رجب، یہ چاروں جو ہیں یہ حرام کہلاتے ہیں، ماہ حرام۔ حرام ایک تو ہوتا ہے کہ حلال کے مقابل جو حرام ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے حرام کے معنی حرمت والا، قابل تعظیم، حرمت والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا حرمت والا مہینہ ہے رجب بھی۔ ہم کتنے غافل ترین لوگ ہیں، کاش ہم اپنی زندگی کا مقصد کبھی تو ٹھنڈے دل سے غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے، پتہ نہیں کتنے خوشیاں دیکھنے والے کیسے عجیب و غریب مطلب موت کا شکار ہو جاتے، اور پھر ان کی خوشیاں کیسے رہتی ہوں گی۔ یہ کوئٹہ کا واقعہ ہے، اخبار میں پچھلے دنوں آیا تھا، شادی ہو رہی تھی تو دولہے میاں جو ہیں ان کے دوست ان کو گھیرے ہوئے تھے، شادی والی بارات نہیں، اور وہ ہوائی فائر کر رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پر پابندی ہے، ہوائی فائر کرنے پر بھی پابندی، اخباری بیان میں پابندی ہے، یہاں کا قانون رشوت کے ہاتھ میں کھیلتا ہے، پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بدقسمتی سے اسلام کی اصل روح کو چھوڑ دیا، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم حقیقی معنوں میں اگر ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو برائیاں ہوتی کیوں؟ تو وارل یا تو سب ہو رہا ہے، تو وہ ہوائی فائر کر رہے تھے، اور اب تو آپ کو پتا بہت بڑا دیو یاد کر لیا سائنس نے کلاشن کوف، تو وہ کلاشن کوف سے ہوائی فائر کر رہے تھے، تو ہوائی فائر جو ہے وہ گولی لگنی تھی اور وہ گولی لگی بیچارے دولہے، اور دولہے میاں وہیں ڈھیر ہو گئے، دولہے میاں کی شادی ہو رہی ہے اور دولہے میاں کو گولی لگ گئی، دولہا اپنی شادی نہ پڑ سکا، اس کے تمام تر ارمان خاک میں مل گئے۔ اب بتائیے کیا آتا ہے، خوب رنگ لیا مناؤ، یعنی شادی تو ایمان سے کیا ہوتی ہے، یعنی پہلے سے خانہ بربادی کے تمام سامان مہیا کر لیے جاتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہمیں ملتے جو کہتے ہیں کہ میں اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہوں، بالکل آپ کو بے شمار لوگ ملتے ہوں گے، آپ میں سے بے شمار بھائی تجربہ کار بھی ہوں گے جو اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، روز لڑائی ہے، روز ہی جھگڑا ہے، روز ہی کڑ کڑ ہے، اچھا ساس اور بہو میں کہیں بھی نہیں بنتی الا ماشاءاللہ، ہزاروں میں کہیں بنتی ہو، اچھا اب جو میاں ہے اس کو ماں چڑھاتی ہے وہ بیوی کو مارتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا، بیوی روٹ کر چلی جاتی ہے، میرے پاس اپنے تعویذ دے دو وہ آ جائے واپس، اب وہ کیسے آئے گی سزا پانے کے لیے، کس جرم کی سزا میں تم لوگ اس پر ظلم کرتے ہو، وہ کیسے آئے گی۔ دیکھیں بات کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ بیوی اچھی ہو، بعض اوقات بیوی ظالمہ ہوتی ہے تو شوہر بےچارا سیدھا ہوتا ہے، لیکن سیدھا ہوتا ہے اپنی ماں بہنوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہو، تو بڑا مطلب ہے کہ عجیب ماحول ہے۔ وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں یہ پائمالی مدعو کی ہوئی ہے، لیکن شروع ہی سے جب ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے نا، پہلے ہی سے اللہ کی رحمت پر گویا ہم لوگ پابندی لگا دیتے، خوب فلمیں ہوتی ہیں، خوب ناچ رنگ کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اتنی کان کے پردے پھاڑنے والی آواز ہے کہ توبہ توبہ توبہ، یعنی کہ محلے والے سو کر دکھا دے، یا کوئی مریض جو ہے وہ راحت کا سانس کھینچ کر دکھا دے تو ہم مانے۔ اب کتنی بدعائیں لے کر ہمارے یہاں شادی ہو، میرے خود اپنے تجربہ ہے کہ جب گانے وانے بجتے نیند نہیں آ سکتی تو بعضوں کا ایسا ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ شادی کر رہے، بدعا نہیں نکلتی منہ سے خدا نہ خاصا، لیکن آخر مطلب اللہ تعالیٰ کا غضب اگر جوش پر آ جائے تو جو کچھ ہونا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کو سمجھانے جاؤ کہ بھائی ذرا آواز اپنی آہستہ کر دو تو انہوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ حسد کرتے ہیں، ہماری خوشی نہیں دیکھ، انہیں مسلمان کر رہے ہیں، سارا مطلب یعنی کہ رونا اس بات کا ہے کہ مسلمان ہو کر یہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پہلے اسے خانہ بربادی، اور ایسی خانہ بربادی کہ آج شاید ہی روئے زمین پر کوئی ایسا شخص ہوگا جو سنت کے مطابق شادی کرتا. تمام جگہ پوری دنیا میں گھوم جائیے کہیں بھی سنت کے مطابق شادی میں نہیں سمجھتا کہ ہوتی ہو. جہاں تک میں نے دیکھا عموماً اکا دکا کوئی ہو جائے تو وہ مطلب ہے کہ میں بات عموم پر کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. تو آج خانہ بربادی, خدا کی قسم اگر سنت کے مطابق شادیاں شروع ہو جائیں سنت کے مطابق سارے مسائل جو ہے تقریباً معاشرے کے حل ہو جائیں. جلدی شادی ہو جائے, جلدی شادی نہیں ہوگی پھر کیا ہوتا ہے, لڑکا اپنی جگہ پر برائیاں کرتا ہے کہ بالغ ہو اور اس کو شادی کرا دو, لیکن کوئی نہیں. اس لیے کہ ان کی غلط رسومات کیسے پوری ہوں گی, جب بڑا ہو جائے کچھ کما کر لائے, ہم کچھ کما لیں, کچھ دو چار بانڈ ہم کو لگ جائیں, پھر دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے. اس دھوم دھام میں شیطان پورا خوش ہو جاتا ہے اور نتیجتاً جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے. میرے بھائی اسی طرح لڑکی کی عمر بھی بیچاری کی بڑی ہو جاتی. کئی خطوط آتے ہیں, کئی بیچارے بھائی آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہماری بہنیں بڑی ہو گئی, ہماری بیٹیاں جوان ہو گئی, اتنے اتنے برس 25-25, 30-30 سال, پھر کوئی ہاتھ بھی نہیں پکڑتا. اس لیے کہ وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس غلط رسومات ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتی. اب یہ غریب قرضہ لے سود لے جب ہو تو بڑا مطلب ہے کہ اگر یہ سنت کے مطابق ہو تو خرچہ ورچہ کوئی نہیں, معمولی سا جہیز کا خرچہ ہو جائے. یہ پلنگے اور یہ گدے اور صوفہ سے جس کی کیا ضرورت ہے, یہ کون سے فرائض اور واجبات ہیں. شہزادی کونین کا جہیز دیکھ لو کتنا سادہ تھا, 150 روپے میں نپٹ جائے. اے کاش وہ دور آئے کہ پلنگ کے بجائے چٹائی جائے جہیز میں. اللہ کرے ایسا ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ میری یہ خواہش پوری ہوگی, مگر تمنا کرنے میں حرج کیا ہے. اللہ کرے ایسی سادگی کا دور آ جائے کہ پلنگ کے بجائے چٹائی جائے بستر کی جگہ اور بکرے کی کھال جائے, پھر دیکھو کتنا سستا سسلا ہو اور چند برتن چلے جائیں. یہاں تو لاکھوں روپے کا جہیز ہوتا ہے بابا, پھر اس جہیز کے لیے کتنی عورتیں خودکشیاں کرتی ہیں. تانے دے دے کر, مطلب تانے دیتے ہیں اس کی سسرال والے کہ تو کیا لائیے, تو کیا لائیے, کیا لائیے, پھر وہ بیزار ہو کر بعض وقت خودکشی کر جاتا. اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہوں. تو اللہ کرے کہ ہمارا مطلب حال درست ہو جائے, اللہ کرے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رجب المرجب شریف کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے, جس کے لیے ممکن ہے وہ ضرور روزہ رکھے. اب بعض بےچارے بڑے کام سخت ہوتے ہیں, ان کے مجبوریاں ہوتی ہیں اور گھر والے نہیں رکھنے دیتے. گھر والے بڑا مطلب بہت مسئلہ کرتے ہیں, وہ گھر والے مطلب عبادت نہیں کرنے دیتے. حالانکہ پہلے تو ایسے پیارے لوگ ہوتے تھے. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک نوجوان بہت کمزور ہو گیا تھا, بہت کمزور ریاست میں کر کر کے. تو والد نے اپنے دوست سے جو بزرگ تھے ان سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو ذرا سمجھاؤ. والد مار پیٹ نہیں کرتا جیسے آج کل مسلمان کہلانے والے اپنی اولاد کو مارتے, مار پیٹ نہیں, سمجھانے کے لیے یہ کچھ مطلب کھائے پیے اور کچھ توجہ دے اپنی تندرستی پر, یہ راتیں جاگتا رہتا بیمار ہو جاتا. تو اس بزرگ نے مطلب اس نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اس نوجوان نے کہا کہ دراصل بات یہ کہ ہم تین دوست ہوا کرتے تھے, تین دوست, تینوں میں آپس میں ہمارے کمپٹیشن ہوا. دیکھو ان کا کمپٹیشن کیسا ہوتا, آج کمپٹیشن کرکٹ میں ہوتا, فٹ بال میں ہوتا, دوڑ میں ہوتا ہے, سائیکلیں بھگانے میں, کاریں دوڑانے میں, گھوڑا ریس ہوتی ہے, یہ کمپٹیشن ہوتا نا, اس میں نیکیوں میں مسابقت ہوتی تھی میرے. تو وہ ہم تینوں میں کمپٹیشن ہوا کہ دیکھو کون زیادہ مجاہدے کرتا ہے اور کون زیادہ ریاستیں کرتا ہے. تو ہم تینوں مطلب میدان میں آ گئے. تو میرے دونوں دوستوں نے بڑی محنت کی, بڑی محنت کی, خوب مجاہدے کیے, رب جگہ کیے, دونوں بےچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب میں رہ گیا ہوں اور میں نہیں چاہتا قیامت کے دن اپنے ان دوستوں کے آگے مجھے شرمندگی ہونی پڑے کہ تم چلے گئے, ہم چلے گئے تو تم پیچھے رہ جا رہی. میں بھی مطلب ہے نہیں, ان کے آگے شرمندہ نہیں ہو جاتا تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. پھر ماں باپ بھی اچھے ہوتے تھے, اتنی سختی بھی نہیں, وہ خالی شفقت تھی ان کی. خیر وہ لڑکا بڑی ریاستیں کرتا رہا, یہاں تک کہ 3 دن میں اس کا انتقال ہو گیا, رحمہم اللہ اجمعین, کتنے پیارے لوگ. لیکن اب رحم نہیں کرنے دیا جاتا. اب تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا جائے, میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, ایسے ایسے کیس میرے پاس آتے ہیں کہ میرا دل ایمان سے مطلب کیا ہوتا ہوں, چورا چورا ہو جاتا. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں اور روتے ہیں بےچارے کہ ان کو گھر والے اس لیے سختی کرتے ہیں, مارتے ہیں کہ داڑھی رکھی. ایک بےچارا کلری کا لڑکا ہے بےچارا, اس کو 3 بھائیوں نے مل کر یہ سارا ہوٹ موٹ اس کے سجا دیے, گال وال سجا دیے مار مار کے رات کو, اس لیے کہ وہ داڑھی منڈاتا نہیں, مانتا نہیں. داڑھی رکھتا ہے، مانتا ہے داڑھی رکھی ہے، تو بہت ہمارا اس کے ہوٹ ووٹ سجا دیا. آپ کو حیرت ہوگی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہتے ہی ہوں گے، ظاہر ہے مسلمان کو کہتے ہی ہوں گے، وہ لڑکا بےچارا پیدائشی مسلمان ہے، اس لیے اور ماں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہوں، شاید کما کے زیادہ لاتے ہوں. اب بتائیے اتنی مظلومیت، اب اپنا دل تو پتہ نہیں کیا کیسے برداشت کرتا. روز مطلب ایک ایک داستان غم شان سنتا ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیا ہوگا اس معاشرے کا. اور اس طرح جو ظلم سہتا ہے، خدا کی قسم اس کے درجات تو بلند ہو ہی رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو دین کی وجہ سے تکلیف آئے تو وہ مجھے یاد کر لیا کرے کہ سب سے زیادہ دین کی راہ میں میں ستایا گیا ہوں. اس کے لیے تو مطلب ثواب ہی ثواب ہے. وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیا کرے کہ حضرت بلال جتنی تکلیف ہے تو اب کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. لیکن اس کی جھلک اور اس کی یاد آ جاتی ہے کہ بلال کا قصور بھی یہ تھا، مقدس جرم یہ تھا کہ وہ مطلب یہ کہ دین پر کے اللہ رسول کا نام لیتے تھے. اور آج مسلمان کہلانے والے بھی اپنی اولاد کو اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ دین کا نام لیتا ہے، یہ سنتوں کا نام لیتا ہے، یہ امامہ پہنتا ہے، یہ داڑھی رکھتا ہے. ایک خط مجھے آیا کہ میں کیا کروں، مجھے کئی جگہ نوکریوں پر میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے کہ امامہ تمہیں اتارنا پڑے گا، زلفیں تمہیں کٹوانی پڑیں گی، ورنہ ہم تم کو مطلب نہیں رکھتے. اس نے بیچارے نے مشورہ لیا مجھ سے کہ میں کیا کروں، گھر والے الگ مجھے دبا رہے سنتوں کے خلاف، اور یہ جہاں جاتا ہوں سروس بھی مجھے نہیں مل رہی، وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ تجھے مطلب یعنی کہ امامہ شریف اتارنا پڑے گا، زلفیں کٹوانی پڑیں گی، تو میں کیا کروں. یہ خط پڑھ کر مجھے بڑا رشک آیا اور آپ لوگوں پر بڑا یعنی کہ کیا کہنا چاہیے افسوس بھی ہوا کہ یہ نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے اور امامہ شریف ابھی تک نہیں اتارا، زلفیں نہیں کٹوائی، اس کو نوکری نہیں ملتی. اور اس میں ہزاروں میرے بھائی بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ امامہ شریف بہت پیاری سنت ہے، زلفیں بہت پیاری سنت ہے. سرکار نے ہمیشہ امامہ شریف سر پر رکھا ٹوپی اور امامہ شریف باندھا، اچھا اور زلفیں ہمیشہ آپ نے رکھی. سر اقدس کو یعنی کہ بال سے صاف کرا دینا، جس کو ہم مطلب منڈوانا کہتے ہیں، حلق کرانا، یہ صرف سرکار کا احرام سے باہر ہونے کے وقت ثابت ہے، حج عمرے پر، اس کے علاوہ نہیں، کبھی نہیں، پورے بال ہمیشہ. آپ سب کو پتا ہے آپ ماشاءاللہ گھر بار والے ہیں، بار بچوں والے ہیں، داتے ہوں گے، کوئی نانے ہوں گے، کوئی باپ ہوں گے، کوئی دکاندار ہوں گے، نوکریوں پہ لگے ہوئے ہوں گے، وہاں بھی کوئی کچھ نہیں کہتا ہوگا، لیکن آپ میں سے ہزاروں بھائیوں کو یہ نصیب نہیں. لیکن میرے اس مطلب دیوانے کو دیکھو آپ کہ وہ بے روزگار پھر رہا ہے لیکن وہ زلفیں اور امامہ نہیں اتار رہا. اللہ تعالیٰ اس پر کرو رحمت نازل فرمائے. لیکن اس کے لیے میری دل سے دعا نکلی کہ وہ سنتوں کا دیوانہ اللہ آپ کو بھی بنا دے اور آپ سب کے صدقے مجھے بھی دیوانہ بنا دے. میرے بھائیو چند روزہ زندگی ہے، یہ انہی کی نقلیں کام آئیں گی، سرکار کی سنتیں کام آئیں گی، ورنہ یہ دنیا داری کام نہیں آئے گی. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں امامہ باندھتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میں کہوں کہ پھر بے شرموں کا کام ہے جو امامہ باندھے، معاذ اللہ آپ کو شرم آتی ہے، نعوذ باللہ. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے، آقا کی سنت اور اس پر شرم آتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ جو لوگ ننگے پھرتے ہیں قمیض کو پینٹ میں اندر ڈال کر شرٹ ان کر کے اپنے ان اعضاء کی نمائش کرتے ہیں جن کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا، وہ نہیں شرماتے. عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جو سراپا شرم و حیا تھیں وہ بے شرم ہو گئی، ان کو شرم نہیں آتی. اور آپ کو اگر شرم بھی آتی ہے تو آقا کی سنت سر پر سجانے سے شرم آتی ہے. اب مجھے میں کیا کروں میرے بھائی، میں کیا کروں، نصیب اپنا اپنا، نصیب اپنا. اللہ اس کی حلال روزی برکت دا فرمائے، اس کو اتنی روزی دے، اتنی روزی دے کہ اس سے مطلب دوسرے لوگ پلے اور سنتوں کے چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں. ارے میرے بھائیوں، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سو گئے، پھر جب سو کر اٹھتے تو اچانک ان کی نظر پڑی کہ ایک درخت پر ایک درخت سے اندھی چڑیا زمین پر گر گئی. جیسے ہی وہ گری نا تو زمین پھٹی اور اس میں سے دو تشت برآمد ہوئے، ایک سونے کا تشت اور ایک چاندی کا تشت. تشت معنی پلیٹ، سونے کی اور چاندی کی دو پلیٹیں ظاہر ہوئی، ایک میں تل تھے، دوسرے میں وہ گلاب کا پانی یا شفاف پانی تھا. وہ چڑیا جو ہے وہ تل کھا رہی ہے اور پانی پی رہی ہے، پھر وہ سیر ہو کر جب سیر ہو گئی وہ تشت سب غائب ہو گئے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور اللہ تعالی کی محبت ان کے دل میں جم گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے کہ ایک اندھی چڑیا کو اس طرح وہ رزق فراہم کر رہا ہے. اور یہی واقعہ ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ کی توبہ کا سبب ہوا اور آپ نے مطلب یہ کہ دنیا داری چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ دی اور آج ان کا نام لے کر ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اسی طرح ایک صاحب جو تھے وہ سفر کر رہے تھے تجارت کا, جیسے آج لوگ ہم جاتے ہیں تو وہ بےچارے سفر کر رہے تھے پیدل یا گھوڑے پر جنگل سے گزر رہے تھے. تو بارش آ گئی, پناہ لینے کے لیے غار میں گھسے تو غار میں ایک اندھا عقاب تھا. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ غار میں اندھے عقاب کو روزی کیسے ملتی ہوگی, یہ تو اڑ نہیں سکتا, شکار کیسے کرتا ہوگا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کبوتری اڑتی انڈے دینے کے لیے یا پناہ لینے کے لیے وہ غار میں گھسی اور ایک دم وہ مطلب یہ کہ اچانک وہ کبوتری جو تھی وہ اس عقاب پر گری, عقاب نے جھڑپ ماری اور اس کبوتری کا شکار کر لیا. تو ان کے ذہن میں یہ بات جم گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس اندھے عقاب کو بھی روزی دے رہا ہے تو مجھے بھی وہ اپنے یہاں روزی دے گا, اس کے لیے مارا مارا پھیرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے بھی اللہ پر توکل کیا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھا رہے کہ اگر کوئی گھر پہ بیٹھ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے, لیکن ہمارا یہ اس کا نظام ہے کہ وہ جیسے حرکت میں برکت تو حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. کوئی اگر سنتوں سے روکے تو ہمیں زیادہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ جا ہمارا رب ہمارا پروردگار روزی کا بند مطلب یعنی کہ روزی دینے والا ہے, تو مطلب اگر سنت کی وجہ سے نہیں دیتا تو یہ تیری روزی مبارک, مجھے انشاءاللہ میری روزی مل کر رہے گی. ہاں تھوڑا امتحان آتا ہے, آزمائش آتی ہے, لیکن جتنا امتحان سخت ہوتا ہے اتنا ہی اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ہوتے ہیں. پہلے کے امتحان دینے والے کو سند کوئی نہیں ملتی, لیکن جو میٹرک کا امتحان دیتا ہے محنت بہت پڑتی ہے لیکن سند کچھ کام کی ہوتی ہے. اس کے آگے بڑھیے تو وہ جو اسناد ہے وہ پھر اس کو دنیا میں ضرور کام دیتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے سبھی بھائیوں, رجب المرجب کے فضائل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس کی حرمت ضرور بجا لانی چاہیے اور اس میں کفار تک جو ہوتے تھے وہ گناہوں سے اس مہینے میں خاص کر مطلب یہ کہ بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. علامہ صفوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ حکایت لکھی ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام ایک پہاڑ پر سے گزرے, وہ پہاڑ نور سے چکا چون ہو رہا تھا, وہ چمک رہا تھا. اللہ تعالی کی بارگاہ لے کے اپنا میں کی اللہ یہ پہاڑ اتنا چمک رہا ہے کیا بات, تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پہاڑ سے بات چیت کروں اور اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما. چنانچہ اس پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی, وہ پہاڑ بولا. تو میں نے اس سے استفسار کیا کہ پہاڑ کیا بات ہے کہ تو اتنا چمک رہا ہے اور اتنا نور تجھ سے پھوٹ رہا ہے. اس پہاڑ نے اور بھی حیرت ناک بات بتائی کہ دراصل یہ نور میرا نہیں بلکہ میرے اندر ایک بندہ ہے, یہ اس نیک بندے کا نور ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. پھر اللہ کی یاد نہ, اب تو میرا تجسس مزید بڑھ گیا اور مجھے یہ بندہ بھی دیکھنا ہے. چنانچہ وہ پہاڑ جو تھا وہ پھٹ گیا تو اس میں ایک خوب روح بزرگ, بڑے خوبصورت اور نورانی چہرے والے بزرگ ظاہر ہوئے. حضرت عیسیٰ علی نور علی نبینا علیہ السلام نے اس سے استفسار فرمایا کہ تو یہاں کب سے؟ تو اس نے بتایا کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی قوم سے ہوں اور مجھے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق ہے اور میں آپ کی امت میں شریک ہونا چاہتا تھا, لہذا میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں. تو اللہ کا کرم ہے کہ میں اس پہاڑ میں 600 برس سے ہوں اور یہ عبادت کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے اور بہت متاثر بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اس نے تو 600 برس تک پہاڑ میں تنہا رہ کر عبادت ہی عبادت کی ہے, کیا اس سے بھی کوئی بڑھ کر تیری بارگاہ میں بندہ ہوگا؟ معزز اور مکرم، تو ارشاد ربانی ہوا اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی رجب المرجب کا ایک روزہ رکھ لے گا وہ اس سے بڑھ کر. اب دیکھیے اتنا پیارا اور پاکیزہ مہینہ میرے پیارے سائیں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. بصرہ میں ایک عابدہ رہتی تھی، عابدہ من عبادت گزار خاتون، رجب شریف میں بھی بڑی عبادت کرتی تھی وہ. ان کے انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹے سے انہوں نے وصیت کی کہ بیٹا رجب شریف میں جو لباس پہن کر میں عبادت کرتی تھی مجھے اس لباس میں کفن دینا. پھر اس کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے کوئی خاص اس بات کو توجہ نہیں دی اور دوسرا کفن دے دیا. جب اپنی ماں کو وہ دفن کر کے گھر لوٹا تو جس کفن میں اس نے اپنی ماں کو کفنایا تھا وہ کفن گھر میں رکھا ہوا تھا، اور اس کا جس کفن کی اس نے وصیت کی تھی وہ کفن غائب ہو گیا تھا. یہ پریشان بھی نہیں کیسے ہوا. اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ تو نے ہماری بندی کی وصیت پوری نہیں کی تو ہم نے اس کی وصیت پوری کر دی کہ جو کوئی رجب میں روزے رکھتا عبادت کرتا ہے ہم اس کو قبر میں بھی رنجیدہ نہیں ہونے دیتے. تو میرے پیارے سوئے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ ماہ رجب جو ہے یہ کس قدر عظمت والا مہینہ ہے اور کس قدر برکت والا مہینہ ہے. اب یہ کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ جو اس مہینے کا احترام کرے اور اس کی قدر کرے. ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان جو ہے یہ اس کے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی امت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جسے میں نے کیا کہ تخم ریزی کا مہینہ ہے. تو اب برائے مہربانی اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں. دیکھیں نا اتنی بڑی عظمت کا مہینہ ہے اور جو ناقدری کرے وہ کس قدر بد نصیب ہے. مثال کے طور پر اگر یہ کہہ دیا جائے جو کوئی جمعرات کے اجتماع میں آیا کرے گا اس کو 100 روپیہ دیا جائے گا، یا یوں سمجھ لو کہ رجب کے مہینے میں ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد 100 روپے تقسیم ہوں گے، لیکن ملیں گے اس کو کہ جو مغرب کی نماز کے فوراً بعد اجتماع میں حاضر ہو جائے اور ساری رات وہ مسجد میں پڑا رہے تو اس کو 100 روپے دیے جائیں گے اگر یہ اعلان کر دیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں جگہ بچے گی؟ نہیں بچے گی. جو نہیں آیا اور اس کو پتا بھی چل گیا کہ رجب میں گلزار حبیب میں 100 روپیہ رات رکنے والوں کو ملتا ہے اور وہ نہ آئے تو آپ لوگ اس کو یہی کہو گے کہ تو بے وقوف ہے، اس کو تانے دو گے کہ تو محروم رہا، بد نصیب ہے، تجھے پتا تھا نادان، اور تیرا گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، اگر 2-4 روپے ٹکٹ کا خرچ بھی ہو جاتا پھر بھی تیرے کو 96 روپے بچ جاتے، تو آیا کیوں نہیں؟ اب تو رو اپنے نصیب کو، تو کیوں نہیں آیا؟ آپ اس کو تانے دو گے. تو اب رجب شریف کی 4 جمعرات کو 100 روپے ملنا یہ زیادہ قیمتی ہے یا رجب شریف کا روزہ رکھنا زیادہ قیمتی ہے؟ فیصلہ آپ کا. رجب شریف کا روزہ رکھنا تو اپنی جگہ پر قیمتی ہے ہی ہے. یہ بتائیے کہ اگر ہر جمعرات کو آنے والے کو یہاں پر 100 روپے دیے جائیں یہ زیادہ قیمتی ہے، یا آپ جمعرات کو جب آتے ہو تو ثواب سے جھولیاں بھر کے لے جاتے ہو یہ زیادہ قیمتی ہے؟ تو پھر ہر جمعرات کو کیوں نہیں آتے ہو؟ اگر میں کہہ دوں کہ 100 روپیہ ملے گا، 100 روپیہ بہت بڑی بات ہے، سچی بات ہے، اگر 10-10 روپیہ بھی دیا جائے نا ہر جمعرات والے کو اپنی مسجد پوری نہیں پڑے گی، ہر جمعرات کو ککری گوٹ میں اجتماع کرنا پڑتا شاید، اور وہ بھی پورا نہ پڑتا روڈ بھر جاتے ہیں 10-10 روپے والے دیہڑی والے اتنے جمع ہو جاتے ہیں. یہ میں ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، 10 روپے میں تو ہم دو دوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا اس کے لیے نہیں جاتے. چند سکے زیادہ کمانے کے لیے ہماری جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، ہماری نمازیں قضا کہا کہا گیا تو نماز بھی لیتا گیا، قضا نماز اکٹھی پڑھنی کوئی بات نہیں، گاہک پھر تھوڑی آئے گا، نماز تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز اللہ مطلب انہیں کہ دنیا کی دولت کے پیچھے اتنے خواہش، اور ہمیں دنیا کی دولت ہی خرید سکتی ہے، باقی نیکیوں کا لالچ یا جنت کا کوئی لالچ ہمیں دے دے تو ہم اتنے بھولے بھالے نہیں ہیں کہ جو ہم مطلب ہے کہ نیکیوں میں بک جائے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں میرے بے شمار بھائی ہیں جو داڑھی مبارک کی سنت سے محروم ہیں، یا کیوں محروم ہے؟ جو کوئی بولتا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، اچھا کوئی کہتا ہے مجھے ماں منع کرتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا باپ مارتا ہے، کوئی کہتا ہے بیوی روکتی ہے۔ اگر یہ آرڈیننس نافذ ہو جائے، ٹھنڈے دل سے میری بات سمجھے، اگر یہ آرڈیننس نافذ ہو جائے آپ کے ملک میں کہ صرف اب نوکری اسی کو ملے گی کہ جو داڑھی والا ہوگا، جن سارے جتنے وزیر شریر جتنے بھی ہوں وہ سارے داڑھی بڑھانے ایک بات ہے، اور یہ کہ اسمبلی پاس کر دے قانون یا اوپر والا جو ہوتا ہے ان کا جو بڑا جو ہوتا ہے وہ آرڈیننس نافذ کر دے کہ اب داڑھی والے کو نوکری ملے گی صرف، اور جتنے بھی سرکاری محکموں میں ملازمین ہیں وہ ان میں سے جو جو داڑھی رکھے گا ان کو داڑھی الاؤنس دیا جائے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بہرحال یہ کہ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حکومت آپ سے کہہ دے کہ داڑھی بڑھا لو تو آپ کو داڑھی الاؤنس ملے گا، تو ہر پولیس والا داڑھی رکھ لے گا، جتنے بھی سرکاری محکمے سب کے سب داڑھی رکھ لیں گے، مال کے لیے، مولا کے لیے کون داڑھی رکھے گا؟ وہ مسجد کا امام رکھ لے گا، مؤذن رکھ لے گا، مسجد کا خادم رکھ لے گا، باقی تو یہ جو ملا مولوی ہو گیا دنیا سے کٹ گیا وہ رکھ لے گا، باقی سوال ہی نہیں کہ آپ بھی داڑھی رکھ لیں، آپ ایسی غلطی کر ہی نہیں سکتے شاید، دیکھیں نا، یعنی کہ اب آپ اپنا محاسبہ کریں، میں نے آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ ڈال دیا کہ آپ اتنے عجیب و غریب مخلوق ہو چلے ہیں میرے بھائی کہ اگر آپ کو حکومت نوٹ دکھائے تو آپ کی داڑھی بھی آ سکتی ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر نماز الاؤنس جاری کر دینا آپ کی حکومت کہ جو سرکاری ملازم پانچ وقت نماز ایک مہینے کے لیے پابندی کر کے دکھا دے تو اس کے اتنے گریڈ بڑھ جائیں گے، اتنے گریڈ اس کے بڑھا دیے جائیں گے، اگر وہ اے ایس آئی ہے تو ایس آئی بڑھا دیا جائے گا تاکہ زیادہ لوٹ مار کر سکے شاید، ہے نا، تو وہ ایک مہینے کی نماز وہ ایس آئی بننے کے لیے ضرور پڑھ لے گا، وہ آسرا نہیں کرے گا، اے کانسٹیبل ہے تو بولیں گے اس کو اے ایس آئی بنا دیں گے، تو 40 نمازیں باجماعت پانچوں وقت پڑھ لے گا تو وہ مسجد میں پڑھا رہے شاید 40 دن تک کہ میری کہیں جماعت نکل نہ جائے اور میری وہ اے ایس آئی جو بڑی لوٹ مار کی جو ڈگری آ رہی وہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، جو 50,000 روپے تقریباً بھاؤ چلتا ہے اس مطلب وہ دے گا شاید، آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا، یعنی کہ دنیا کی خاطر اگر نماز الاؤنس یا داڑھی الاؤنس جاری ہو جائے تو سب نے نماز پڑھنی ہے، سب نے داڑھی رکھنی ہے، اچھا چلو الاؤنس میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہے، داڑھی یعنی کہ نماز الاؤنس اگر حکومت دے تو جو نماز پڑھیں گے ان کو ثواب تو ملے گا نہیں، ان کو تو مال ملے گا، اب آپ تو میرا خیال ہے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ کو رقم دے تو نماز پڑھیں، چلیے وہ نماز الاؤنس ملنے پر وہ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ انعام میں جنت عطا فرما دے گا، ایمان سے جنت، ایسی جنت، اللہ اکبر، ایسی جنت کے اس جنت میں ایسی ایسی حوریں ہیں کہ وہ اگر اپنا ناخن ظاہر کر دے دنیا فتنے میں پڑ جائے، ان کا دوپٹہ اگر دنیا میں آ جائے تو فتنہ ہو جائے دنیا میں، اتنا حسن و جمال، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنا، ایسی ایسی نعمت، جنت میں غم نہیں ہے، حزن نہیں ہے، حسرت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، آج آپ لوگوں کو مطلب کہ داڑھی رکھوائی جا رہی ہے تو اس داڑھی کے صدقے میں آپ کو اتنی آسانی ہو جائے گی کہ جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی، سارے دیریش ہوں گے، 30 کی عمر کے لگ بھگ سب ہوں گے، تو جنت میں دیریش داڑھی بھی نہیں ہوگی، یہاں داڑھی رکھ لو تو انشاءاللہ جنت میں آپ کو مزے ہی مزے، جنت آپ کو انعام میں جنت مل جائے گی، یہاں نماز پڑھ لو انشاءاللہ انعام میں جنت مل جائے گی، ورنہ مرنے کے بعد تو خواہش ہوگی، ہاں مرنے کے بعد ایسی خواہش ہوگی، لیکن مرنے کے بعد میرے بھائیوں موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد تو سب بولیں گے، مرنے کے بعد ہر ایک بولے گا کہ ہائے اب کچھ کر لوں، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا، ابھی سے کر لو۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شخص یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں ایک بار لا الہ الا اللہ ہو کہہ دوں، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دوں، ایک بار تو سبحان اللہ ہی کہہ دوں، ایک بار سبحان اللہ کہہ دوں، نہیں کہہ سکے گا۔ چلو دو ہی رکعت نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دے، کوئی قبر میں مردہ کہے گا نہیں ملے گا موقع نہ۔ دنیا دارالعمل تھی، اب تو یہ دارالجزا ہے، یہاں عمل نہیں ہے۔ ہاں جن کو اللہ تعالی خصوصی طور پر نوازے ان کے لیے بہرحال وہ ہوتا ہے، میں عام موتا کی بات کرتا ہوں، اور وہ بھی اپنی رغبت سے، اور ان کو یہ انعام ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ان کا انعام ہوتا ہے، یعنی اس پر اب ان کو نہ پڑھنے پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا شوق ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، موقع ہے کچھ کر لو، کر ڈالو، پھر نہیں بولنا پتا نہیں تھا، پھر ہر ایک کہے گا کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ دیکھو میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں چند آیتیں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر سب کہیں گے کہ یا اللہ آپ بھیج دے، بھول ہو گئی، کاش تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دیتا تو ہم بھی نیکیاں کر لیتے، ہمیں ڈرنے والوں کا ساتھ مل جاتا تو ہم بھی تھوڑے تجھ سے ڈر لیتے، ہمیں تو نے مطلب شکوا کرے گا انسان کہ تو نے ہمیں ہدایت نہیں دی، ہمیں ڈر والوں میں نہیں کیا، حالانکہ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ چلو آپ کم از کم آپ تو نہیں کہہ سکے، آپ کو پتا چلی گیا نا، میری بات سنی رہے نا، پھر قیامت میں کہیں گے یا اللہ بھیج دے، ہم خوب نیکیاں کریں گے، ہم تو مسجد سے نہیں نکلیں گے، لیکن پھر موقع نہیں آئے گا، ابھی کر لو، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہم میں سے کسی کی زندگی کی آخری رات ہو، آپ توبہ کر لو۔ رجب کا مہینہ تخم اطاعت کی بوائی کر دو، انشاءاللہ خیر ہے۔ چنانچہ الزمر، سورہ الزمر پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی اس کی کتاب کو اتاری گئی، قرآن اتارا گیا، اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یہ ترجمہ کنز الایمان شریف سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ نے ترجمہ کیا ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، اتقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الصاغرین، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے، دیکھیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پھر مت کہنا، کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں، جنہیں گناہوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، جو غلطیاں جو بھولیں میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں حسیب بنایا کرتا تھا۔ انعام اشرف سے نہ کہ آپ کرتے نا، اے ملڈا، آواز لگاتے ہیں نا، ہنستے لوگ، داڑھی والے پر ہنستے ہیں، نماز پڑھنے والے پر ہنستے ہیں، امام شریف والے پر، معاشرے میں ہر دوسرا آدمی ہنستا ہے، اب ہنس لو، خوب ہنس لو، مگر جب اچانک اللہ کا عذاب پکڑ لے تو پھر قرآن پہلے سے متنبہ کر رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقدیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں حسیب بنایا کرتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، نے کہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا نا پورا۔ لوگ بولتے نا ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا تو ہم کیا کرتے، یہ جو مطلب ہے کہ لاوبالی پن میں لوگ بول دیتے، تو دیکھیے اب یہ نہ کہنا، کوئی نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر والوں میں کرتا اگر وہ ہدایت دیتا تو ہدایت پر عمل نہیں، پہلے سے اختیار دے دیا گیا۔ سیاہ سفید کا فرق ہم پر واضح کر دیا گیا۔ دیکھیے، سوراخ ناک میں بھی ہے، سوراخ منہ میں بھی ہے، سوراخ کانوں میں بھی ہے۔ کوئی عقل مند صاحب نے دیکھا جو کبھی کھانا ناک میں چڑھاتا ہو، کبھی کان میں گھسڑتا ہو؟ سبھی نے منہ میں ڈالنا، الگ اختیار ہے۔ اگر آپ ناک میں بھی ڈالیں، اور جب مریض کا ایک پیریڈ ایسا آتا ہے بیچارے کا، بعد اوقات اسپتال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک کی نل، ناک کے اندر سے نلکی گزار کر اس کے بالکل یعنی کہ وہ میدے تک اتار دیتے ہیں، اور اس سے جو غذا ہے وہ اس کو پہنچاتے ہیں، لکوڈ وغیرہ، وہ ضرورت مطلب ہوتا ہے۔ تو ناک میں بھی سوراخ ہے، کانوں میں بھی سوراخ ہے، منہ میں بھی سوراخ ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ سارے سوراخ آر پار جسم میں جاتے ہیں۔ تو کوئی مطلب ایسا آپ نے عقل مند نہیں دیکھا ہوگا جو ناک سے کبھی ڈال دے غذا، کبھی کانوں سے ڈال دے، ہر ایک منہ میں ڈال دے۔ حالانکہ اختیار ہے، ناک میں ڈالتے تو آپ کو شاید کوئی روکتا نہیں، لیکن آپ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ ابھی پتا ہے کہ ناک میں ڈالو گے تو کیا ہوگا، اور کان میں ڈالو گے تو کیا ہوگا، اور منہ میں ڈالو گے تو کیا ہوگا۔ لیکن یہاں ہمیں نتیجہ، ہماری عقلیں کام نہیں کر رہی، ہم گناہوں میں اس قدر مطلب خراب ہو گئے کہ ہمیں احساس نہیں رہا، اس لیے ہمیں نتائج نہیں پتا چلتے۔ لیکن ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو داڑھی بڑھا سکتے ہیں، کوئی ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے نہیں۔ اگر ہو تو حضرت بلال کی مثال آپ کے پاس موجود ہے، اگر ہو تو آل یاسر کی مثال آپ کے پاس موجود ہے، اگر ہو تو آپ کے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے پاس موجود ہے۔ مجبوری نہیں ہے کہ انہیں مجبوری نہیں تھی، آپ کو مجبوری ہو گئی، آپ سوچ لیجیے۔ پھر مت کہنا کہ یا اللہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا، یا اللہ گلزار حبیب والے چلا چلا کر کہتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے، ہم سمجھے کہ چار ہزار دو ہزار سال زندہ رہ جائیں گے، مرتے مرتے توبہ کر لیں گے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اجتماع سے اٹھ کر جائیں گے، ٹرک والا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، یہ ڈاکو گنے لے کر ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے کہ وہ چلا کسی مالدار پر رہتے اور ہم اس کی جھڑپ میں آ گئے۔ پھر یہ مت کہنا۔ تو ابھی سے پھر غور سے سن لو کہ قرآن کہہ رہا ہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے اگر اللہ جل جلالہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی قوة فاکون من المحسنین، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ دیکھو قرآن کہ یہ کلمات پھر سنیے، او تقول حین تر العذاب لو ان لی قوة فاکون من المحسنین، یا کہے جب عذاب دیکھے، یعنی عذاب دیکھ کر یہ کہے قیامت کے روز، جب یا کہے کسی طرح مجھے واپسی ملے، میں اب کسی طرح پھر دنیا میں میں پہنچوں کہ میں نیکیاں کروں، فاکون من المحسنین کہ میں نیکیاں کروں، تو قیامت کے بعد شاید چانس ہے کہ پھر دنیا بن جائے، پھر ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے، شاید سب مل کے عرض کریں گے یا اللہ مان جا، کیا خیال ہے آپ کی؟ کیا رائے مل کر؟ یا تو یہ عہد کرو کہ سب مل کر وہ مظاہرے کریں گے، ٹکٹنگ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر راضی کر دیں گے، یا اللہ اب دنیا میں بھیجتے بھول ہو گئی کہ ہم دنیا کے چکروں میں پھنس گئے، ہمیں کیا پتا۔ وہ تو دعوت اسلامی والے تو کہتے تھے کہ ٹی وی میں ڈرامے مت دیکھو، فلموں مت دیکھو، داڑھی مت منڈاؤ، نمازیں قضا مت کرو، تو ہم سمجھے سب کرتے ہیں، سب کا ہوگا ہمارا ہوگا، لیکن یا اللہ جہنم اتنا بڑا ہمیں نہیں پتا تھا، قیامت کا روز اتنا ہولناک ہے ہمیں پتا نہیں تھا، یا اللہ اب مل جل کر دعوت اسلامی میں ہم سب رہیں گے، خوب تبلیغ کریں گے، یا اللہ مان جا، پھر دنیا مانگ رہے ہیں نا، ہماری سب کی مت میں ڈیمانڈ ہے، ہمارا مطالبہ کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں، نہیں ملے گا نا موقع۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کرے گا تو دنیا میں لوٹائے گا نہیں، خلاص دنیا نہیں ملے گی۔ کوئی مردہ اگر واپس دنیا میں آ جائے، کوئی مردہ واپس دنیا میں آ کر ماں لوگوں کو سنائے تو لوگوں کی نیندیں اڑ جائے، انہیں کوئی کھانا ہی اچھا نہ لگے، لذتیں ختم ہو جائیں، اتنی موت کی تلخیاں اور موت کی سختیاں، اور قبر کا معاملہ اس قدر بھیانک اور ہولناک ہے۔ لیکن سمجھے وہ نہ میرے بھائی جس میں عقل ہو، عقل ہے، استعمال غلط ہے، استعمال غلط ہے۔ عقل اللہ نے دی، سمجھ دی، قوت ادراک دی، قوت فیصلہ عطا کیا، لیکن کہنا پڑے گا کہ فیصلہ جو ہے وہ بدقسمتی سے شیطان کے حق میں ہو گیا۔ خدا رحمان نے سینکڑوں مقامات پر حکم دیا نماز پڑھو، فرمایا قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، شیطان نے کہا نہیں پڑھنے دوں گا، تو بھاری اکثریت مسلمانوں کی شیطان کی فیور میں چلی گئی، شاید کہ بات تیری بنے گی، ہم تیری مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا رہے، اس کا حبیب ہمیں ڈراتا رہے جہنم کے عذاب سے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ زبان قول سے کوئی نہیں کہتا، زبان حال سے یہی ظاہر ہوتا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت نماز نہیں پڑھتی، 4-5% ملک میں پورے اگر دیکھا جائے تو شاید نماز پڑھتے ہو، 4-5%، 95% جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر اکثریت اور اقلیت کا معاملہ ہوتا نا، جمہوریت جمہوریت جو ہم کہتے ہیں، تو بھاری اکثریت جو کرے وہی صحیح ہو، تو پھر تو نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ 95% کا بہت بڑا فرقہ نماز نہیں پڑھتا گویا، اگر یہ بنیاد رکھی جائے تو، کہ بھئی یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ سارا ایک بہت بڑا گروہ ہو گیا، ٹولہ ہو گیا، بہت بڑا مطلب فرقڑا ہو گیا بہت بڑا، تو یہ سچے اور ہم غلط جو نماز پڑھتے نہیں۔ روئے زمین پر اگر ایک شخص بھی حق پر ہو تو وہی حق پر ہے، چاہے پوری دنیا خلاف ہو۔ اگر سارے بے نمازی ہو جائے، نماز کی فرضیت منسوخ نہیں ہوگی۔ سارے مسلمان شرابی ہو جائے، شراب کی حرمت کا حکم واپس نہیں لیا جائے گا۔ سارے بدنصیب داڑھی منڈے ہو جائے، داڑھی منڈانا حرام ہی رہے گا، ہے نا؟ جو احکام آ گئے آ گئے، لوٹیں گے نہیں۔ مدنی کسوٹی، سبحان اللہ، آپ کے پاس 11 سوالات ہیں، ہر سوال کا کے 25 سیکنڈ ہوں گے، اور اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکتے، مشورہ نہیں کر سکیں گے۔ 12 جو آپ کا سوال ہوگا وہ درحقیقت آپ کو نام بوجھنا ہوگا، اس میں آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو مدنی کسوٹی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی مرادی شے، مرادی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی مقدس شے اس سے مراد لی جا سکتی ہے، کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے۔ تو آپ شے کے ساتھ شخصیت اور یہ آپ جو سوالات کریں گے اس کے مطابق ہی یہ پہنچ سکیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا وہ جاندار ہے؟ دیکھو، انبیاء حیات ہیں، صحابہ حیات ہیں، اولیاء حیات ہیں، اب حیات کس طرح کی حیات، اب یعنی سوال اس طرح ہو سکتا ہے کہ کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ ٹھیک، کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا۔ پاپا وہ انسان ہیں؟ نعم۔ پاپا جان وہ ہستی، ان کا تعلق ایشیا سے ہے؟ نعم۔ سبحان اللہ، ایشیا تک پہنچ چکے ہیں 3 سوالات میں، 34 سوال کا وقت جاری ہے۔ پاپا جان کیا ان کا مزار شریف ہند میں ہے؟ لا۔ ایشیا میں ہند کے علاوہ اور بھی ممالک موجود ہیں، 4 سوالات ہو چکے ہیں، ایشیا تک پہنچ رہے ہیں آپ، 5ویں کا وقت جاری ہے۔ ان کا مزار شریف پاکستان میں ہے؟ لا۔ بابا ظاہری طور پہ حیات ہیں وہ؟ لا۔ یہ سوال ہو چکا ہے، ریپیٹ ہو گیا ہے، ویسے شمار تو ہونا چاہیے بابا، ریپیٹ ہوا، خالی گیا۔ آج نعت خوان اسلامی بھائیوں کی مدنی کسوٹی ہو رہی ہے، اور 7ویں سوال کا وقت ہے، ایشیا تک پہنچ چکے ہیں۔ بابا جان وہ نبی ہیں؟ ایشیا سے تعلق ہے، نبی نہیں ہے، مرادی شخصیت بڑی مشہور ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے کوئی یہ نیا نام ہے، مرادی شخصیت مشہور بھی ہے۔ بابا جان اگر ان کا وصال ہو چکا ہے تو اس کو 1000 سال سے زائد ہو گیا ہے وصال، یہ اگر میں سوال نہیں ہوتا، چلیں 1000 سال سے زائد ہو گیا ان کے وصال کو۔ نعم سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وجہ شہرت، جزاک اللہ، وجہ شہرت شاعری ہے ان کی؟ لا، پپا کی انگلی کون کون پکڑے گا؟ پپا تیار ہیں، پپا کو اشارہ دے دے پپا۔ اشارہ ایسا کہ میں بولوں گا، انہوں نے پوچھنا ہی ہے تو پپا مدری فیس کے ساتھ پوچھ لیتے پپا، ان کے اشارے اس طرح کے ہیں۔ چلو آئے ہی اشاروں کے لیے ہیں آج پپا، انشاءاللہ ہمارا آج ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ چلو آج ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ پپا یہ مدری فیس کے ساتھ اعلان کریں گے یا یہ بغیر مدری فیس کے؟ مدری فیس کے ساتھ اعلان ہوتا ہے، نام کا تو یہ نام بتائے، اپنی مدری فیس کا اعلان کرے۔ انشاءاللہ ہمارا پورا قافلہ باپا انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں جائے گا انشاءاللہ۔ تاریخ اس قافلے میں کتنے ہوں گے؟ کم از کم انشاءاللہ 26 ہوں گے انشاءاللہ، 12 دن انشاءاللہ، کم از کم انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے ایک محرم کے اندر ہو جائے گا، یوں اپنے کر لیتے ہیں انشاءاللہ 12 ماہ کے اندر، 1435 کے اندر ہو جائے گا۔ یکم محرم تو 36 آ جائے گی نا، ہے نا، 1435 کے اندر۔ باپا اس کی کارکردگی بھی دیں گے، یہ عید کے بعد بھی جا سکتے ہیں؟ چلو ہاں بابا، عید کے بعد شوال کے بعد بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کریں گے بابا۔ 2-3 اشارے انشاءاللہ۔ نام؟ اب نام آج ذکر خیر ہوا ہے، پہنچ گئے، بولیں گے تو پتا چلے گا نا کیسے ہوا۔ نہیں نہیں بولنا نہیں، مدنی سپاہی کا گرفتار نہ کرنا۔ باری ان کی ہے نا، سفر کیوں نہیں کیا؟ انشاءاللہ پہنچ گئے۔ امام غزالی؟ لا، ہتھیار ڈال دیے۔ نہیں نہیں ان کو حرام ہتھیار ان کا، یہ ہماری شخصیات ہیں۔ باپا کوئی اور اشارہ؟ سبحان اللہ، کوئی اور اشارہ؟ ان کا مزار فیض الانوار عرب دنیا میں ہے، عرب دنیا میں۔ امام غزالی 5ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، 1000 سال تو تقریباً ان کو ہو ہی گئے۔ عرب شریف تو ایشیا میں ہی ہے، ایشیا سے ہٹا کر عرب ڈھونڈ رہے تھے۔ بولیں نا کوئی، عرب عرب ایشیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، جواب درست ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔